Börtönnyire vitték az életükben. Köszönülök! Mert még 24 órában ott vannak, addig más bassza a feleségüket. Bűnösek! Mert a kibaszott bódéban szétuszadják magukat! És a felnőttük megmondta nekik! A ruházaton nem könnyíthetnek! De igazából nem érdemlik!